niczego. Trójka budzi. Duet, który doskonale sprawdza się każdego poranka. Gil Scott-Heron i Brian Jackson w utworze Must Be Something. Czyli chyba najbardziej energicznym elemencie albumu Midnight Band, The First Minute of a New Day. Pierwsza minuta nowego dnia, no właściwie już 5 minut, przynajmniej mojego dnia i mam nadzieję, że to również dobry początek dla Państwa. Mamy 5,5 minuty po godzinie 4:00, to jest oczywiście audycja Trójka Budzi, którą realizuje Elżbieta Różycka, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dzień dobry, zaczynamy nowy dzień. Za dużo chcesz. Halina Frąckowiak i grupa ABC Andrzeja Nebeskiego. Przemiło porankowo wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Oczywiście mimo ciemności za oknem zaczynamy, proszę Państwa, nowy dzień, więc tradycyjnie zrywam kartkę z kalendarza. Dziś 7 września, 250 dzień roku. Słońce w znaku Panny wzejdzie o godzinie 5:58, zajdzie o 19:09. Dzień będzie trwał 13 godzin i 11 minut. Imieniny obchodzą Marek, Melchior, Regina, Ryszard i Stefan. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego, co najlepsze. No i dzisiejsze święta. 7 września to Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza oraz Błękitnego Nieba. Z tego, co wiem, to dziś prognozy są dla nas łaskawe, więc prawdopodobnie większość Polski to błękitne niebo zobaczy. Oczywiście więcej szczegółów w pogodzie. Na razie słuchamy bardzo pogodnej propozycji Reaching Out to You. I never loved a man. pass outside my door. Crushes your spirit, leaves you blue. Give me some time, let me satisfy. I'll build you up, make you mine, all mine. Can you feel me? I see you every day, don't you see me? I want you in my life, come on, hurry. Minut po godzinie czwartej. Jedna ze słuchaczek, pani Wiktoria, napisała właśnie, że bardzo się cieszy na dzisiejszy dzień, ponieważ właśnie rozpoczyna trochę spóźnione wakacje, a pogoda zapowiada się doskonale. Myślę, że wcale nie spóźnione. Na wakacje nigdy nie jest za późno, na odpoczynek tym bardziej. Dostałam też kilka porannych meldunków od stałych słuchaczy i standardowo jest z nami pani Ania, pan Jurek z Otwocka, który pozdrawia Marysię. I Nikifor, który pozdrawia w nowy rok 5782. Dzień dobry. No właśnie, a jak państwo planują spędzić ten piękny dzień? Tego jestem bardzo ciekawa. Zachęcam więc do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl lub wysyłania wiadomości SMS-owych, tak czasem szybciej, 71335. Czekam na państwa wiadomości. Eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Just ain't the same. tip, cause I'm the hottest flower boy that popped up on the scene. Feeling better, better than ever, cause your umbrella, umbrella. Sun is beaming on me like headlights beaming on Bambi. Now let's pretend the street is the room and you are a Camry. Cause you drama candy, the Tito to my Randy. Now let's produce some thrillers, my chocolate with your vanilla, The sun will come out. W nadziei na piękny dzień poburzowy, After the Storm, Kali Uchis, Bootsy Collins i Tyler the Creator. Trzy niesamowite głosy w jednym. 17 minut po godzinie 4, a ja mam dla Państwa dzisiejsze kalendarium. I zaczynamy, proszę Państwa, od urodzin i od roku 1914. Wtedy urodził się James Alfred Van Allen, amerykański geofizyk, badacz kosmosu, jeden z twórców pierwszego amerykańskiego sztucznego satelity. Był także odkrywcą dwóch pasów radiacyjnych otaczających Ziemię, nazwanych na jego cześć pasami Van Allena. Kierował badaniami naukowymi 24 ziemskich satelitów i misji planetarnych. I jeszcze jedna data urodzinowa. W 1946 roku urodził się Massimo Fecci, włoski rysownik, jeden z najpopularniejszych w Europie twórców komiksów z postaciami znanymi z uniwersum Kaczora Donalda. W latach 70. XX wieku współpracował z wytwórnią Warner Bros., tworząc komiksy z postaciami takimi jak Tom i Jerry, Królik Bugs czy Kot Sylwester. W 98 roku nawiązał natomiast trwającą do dziś współpracę z Egmont. Do tej pory stworzył dla tego wydawnictwa ponad 100 komiksów. I przechodzimy do roku 1939. Wtedy redakcja radia BBC nadała pierwszą audycję w języku polskim, 4 dni po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do wojny z Niemcami. Sekcja polska BBC była jedną z pierwszych sekcji językowych w ramach serwisu zagranicznego. Dla okupowanego narodu audycje BBC były jednym źródłem prawdziwych wiadomości. Podczas wojny sekcja BBC Polska nadawała 6 audycji dziennie, przede wszystkim wiadomości o przebiegu działań zbrojnych i głównych wydarzeń politycznych. I idziemy dalej, proszę Państwa. Tym razem dwie daty ze świata sportu. Otóż w 1928 roku rozpoczął się pierwszy wyścig Tour de Pologne, obecnie największych szosowych zawodów kolarskich w Polsce i jednych z najstarszych wieloetapowych na świecie. Trwającą do 16 września rywalizację rozpoczęło 71 kolarzy, a ukończyło 43. Łączna długość pierwszego wyścigu wynosiła 1491 km. W klasyfikacji generalnej pierwszego Tour de Pologne zwyciężył Felix Więcek z bydgoskiego klubu kolarskiego. I jeszcze jedna obiecana data ze świata sportu. Otóż w roku 1956 niespełna 16-letni wtedy Pele zadebiutował w barwach Santos FC, strzelając jedną z bramek w meczu z Corinthians Santo André. Jego drużyna wygrała wtedy 7-1. Pele jest obecnie uznawany za najlepszego piłkarza świata. Trzykrotnie zdobył ze swoją reprezentacją Mistrzostwo Świata. Wystąpił w 91 oficjalnych meczach reprezentacji narodowej i strzelił w nich 77 goli. Check it, one, two. I hit the train. Once I got home, that bed that covered me. Nothing like the disappointment you would never see. Same page, but different me. So much more in common if you only look. There's only one God, one God, whatever they need to. Only matters when it comes to war. Same page, different book, utwór z najnowszej, wydanej już pośmiertnie płyty Prince'a, Welcome to America. No, skoro jesteśmy przy takich artystach i przy takich klasykach soulowo-funkowych, to ja zrobię teraz miejsce dla Stevie'ego Wondera, którego oczywiście nie może we wtorkowej audycji Trójka Budzi zabraknąć. I dziś utwór z płyty, po którą dość rzadko w tej audycji sięgam, prawdopodobnie dlatego, że sporo na niej leniwych ballad, ale utwór, który wybrałam dla Państwa, właściwie niewiele ma z balladą wspólnego i sprawia wrażenie muzycznej improwizacji. Maybe Your Baby z albumu Talking Book. Oh. Another man. Stevie Wonder, Maybe Your Baby. To właśnie gości nam na trójkowej antenie. 29 minut zostało nam do godziny 5. No to zerkamy jeszcze na dzisiejszą pogodę. I z tego, co widzę, będzie bezchmurnie i ciepło praktycznie w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni na Podlasiu do 24 stopni na Dolnym Śląsku, ale za to dzisiejszy ranek przywita nas rześkim powietrzem, zwłaszcza na wschodzie kraju, więc tym z Państwa, którzy rano wybierają się na przykład do pracy, proponuję mimo wszystko wziąć jakąś średnio ciepłą kurtkę. Wiatr słaby i umiarkowany, padać dziś nie powinno. So tragic, probably 44 moons or more. And I don't wanna count how many days I've been dragged all around the floor. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. You know, we got no time for games. I got the blue magic, and I rock you so savage, 'cause I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. I got blue automatic on my first trip around the sun. Now I got the blue in Spanish, then I'm always on the run. And I don't wanna be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let me know if you can manage it, 'cause I got no time for games. Yeah. I got the blue magic. So savage, 'cause I got the blue magic. Yeah, I got the blue magic. I got the blue magic. And I rock it so savage, 'cause I got the blue magic. To be a bad man, but I'm a bad man just the same. Let the sun do nothing else to do. We got no time for games. Blue Magic i Some Little na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. A my kierujemy się, proszę Państwa, w stronę muzycznych nowości, żeby tradycji stało się zadość. I faktycznie zaczniemy od nowego wydania, ale nie będzie to kompozycja nowa, a nagrana w latach 70. i wydana po wielu latach. Henryk Debich i orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi w utworze Puma. Thank you. Kolejny odświeżony po latach, wykopany z przepastnego archiwum Polskiego Radia, nagrania Henryka de Bicha i wspaniałej orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. I od razu Państwu zdradzę, że ten utwór znajdzie się na płycie Zbliżenie, który w całości ukaże się prawdopodobnie 24 września, więc dni do premiery pozostało zaledwie kilka. Będę wyczekiwać i dzielić się z Państwem muzyką z tego zapewne bardzo dobrego albumu. No a skoro jesteśmy w temacie nowych wydań, to teraz coś w wersji deluxe. Płyta Geniusz duetu Las Mentalizm i znajdujący się na niej bardzo udany remiks utworu Numer. Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem. Ja stąpałem za twardo, by sięgnąć jej. Nie wiedziałem jeszcze, jak być sobą. Miałaś kod do tej klatki jak listonosz. Niepewne głosy w mojej głowie zaczęły śpiewać unisono. Mierzenie wyżej było niebezpieczne. Tam skąd jestem. Drapacze chmur mają po 7 pięter. Tam skąd jestem. Yeah, yeah. I graliśmy sobie. Ty byłaś LeBronem, a ja na poziomie WNBA. Moim przeznaczeniem było 5 na 10. Ale nie. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? O, daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Za długo czekam na windę. Idę na szóste schodami. Nagle widzę, jak byłaś tu przy mnie. Czarny dywan ze skorupek słonecznika. Złote słońce gdzieś tam za horyzontna. Łapiesz mnie za rękę, w twoich włosach znika. Jeśli chcesz, to dzisiaj możesz u mnie spać. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Gdy patrzę na te dni, cieszy mi się twarz. Czy będę szczerzy kły, gdy spojrzę na dzisiaj za parę lat. Coś kojarzę, miałam kilka z tobą związanych kiedyś marzeń. Odbiło mi jak ADHD. Dziwię się sobie samej, wiem, wiem. To było głupie, ale wtedy łykałam twoje słowa jak suple. Nie zostanę na dłużej, może i geniusz, ale nie forever jak uceń. Sentymenty na lupie, zaczytywałam się tobą jak e-bookiem. Nie mogłam czytać cię dłużej, bolą mnie oczy, kiedy czytam do godziny późnej. Na chwilę chciałam ci ulec, teraz zmieniam kierunek i numer. Kiedyś coś czułam, dzisiaj nic nie czuję, nic w ogóle. Miałem zmienić grę jak Blu-ray, ale nie, nie, nie. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak nie umiem. Albo nic, albo za dużo mówię. Czy ja ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy podać ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię. Tak na próbę. Tak na próbę. Tak nie. Mówię to z małą nieśmiałością, ale jednak mówię, według mnie to najlepsza wersja tej piosenki. Bardzo miły retro klimat, no i nowość w tym numerze, czyli naprawdę fajna zwrotka Margaret. Poza tym gościnnie Dawid Podsiadło i Vito Bambino. A za remiks odpowiada niezawodny Mr. Crime. Niestety to prawdopodobnie ostatni album grupy Ras Mentalizm, która ogłosiła zakończenie działalności. Pamiętam nawet, że dowiedziałam się o tym od jednego ze słuchaczy, pana Karola, podczas audycji Trójka Budzi. Niestety informacja potwierdzona, grupa nawet odbyła już pożegnalną trasę koncertową. No to na poprawę humoru kolejna propozycja. Utwór, który nie jest idealny, ale ma w sobie coś naprawdę niezwykle wciągającego. Ooh. wokół strachu. Dzisiaj się boję komornika i pustaków. Dzisiaj mnie broję, ale dalej kręcę swoje. Mała, zbuduję ci dom, ale najpierw dom rapu, etatu. Nigdy nie musiałem na barki brać papu. Zawsze mnie mój talent wykarmił warsztatu. Nie odmówisz mi, ale walnij po twarzy, jak zdarzy się zasiedzieć jak Bambi. A na pierwszej randewu jadłem batę z nią na pół. Ale na drugiej piłem już wodę na placu zabaw. Na ostatniej randewu z małą słuchaliśmy kazań. Nikt mi nie wierzył w ten kiepski żart. Życie to Luna Park. Wow. Panie barmanie, daj trochę wina. Dla moich braci groziłbym minał. Dzisiaj to kpina i kiepski żart. Życie to Luna Park. Panie barmanie, daj trochę wina. Dla moich braci, co kręcą viral. Dzisiaj to kpina i kiepski żart. Życie to Luna Park. Zabiegany czasem jestem aż tak, że trudno zebrać myśli, trudno w tył patrzeć. Ale sam chciałem tak i nie odpuszczę. Bo przede mną teraz świetlany czas jest. Wszystkim wokół jakoś bardziej chce się. A ja sam chciałem tak, więc bez wymówek. A na pierwszym randewu piłem latę z nią na pół. Ale na drugim było już wino w podmiejskich lasach. Na ostatnim randewu lampka w głowie się zapala. Goni mnie praca, więc zaraz wracam, hej. Barmanie, daj trochę wina. Dla moich braci groził kryminał. Dzisiaj to kpina i kiepski żart. Życie to Luna Park. Panie barmanie, daj trochę wina. Dla moich braci groziłbym minał. Dzisiaj to kpina i kiepski żart. Życie to Luna Park. Panie barmanie, daj trochę wina. Dla moich braci, co kręcą viral. Dzisiaj to kpina i kiepski żart. Życie to Luna Park. VBS i Michał Szczygieł w utworze Luna Park. Bardzo wpadający w głowę refren, właściwie ciężko się od niego uwolnić już po pierwszym przesłuchaniu. Nieszczególnie oryginalny beat, ale można to panom wybaczyć, bo kawałek w całości jest naprawdę przyjemny i pasuje do kategorii letniaczek. A mamy jeszcze kilkanaście dni lata, więc sprawdza się idealnie. No dobrze, to teraz na trójkowej antenie jeszcze jedna propozycja rapowa i powiem od razu, że jestem zachwycona tym numerem i śmiało mogę nazwać tego rapera jednym z najciekawszych raperów ostatnich lat. Astma i jego mocno buntownicza motobomba. Władzo, trzymamy fason, więc na co legitymujecie nas i za co? A on na to, że jesteśmy podejrzani, ha? Panie, my tu handlujemy słowami, a poza tym nie macie prawa. Pierwsza zasada, nie luzuj pasa, to nie jest komisariat. Nikt nie zagląda po gaciach. Wracając do zasad, w razie zatrzymania na pytania nie odpowiadaj. Z podpisem i złożeniem zeznania czekaj na adwokata. Możesz wykonać telefon, komu chcesz, dawaj znaka. Przy manifestacjach numer zapisuj na łapach, bo w Polsce się czeka lata. A każdy pies czeka, nie gada. Bezkarna wiara za nakazem pana se pozwala. Nawet nie ma co pisać odwołania te pała. A misja nieudana, znowu nie znalazłeś jarania, bania. Ej, podeprzyjmy to wiadrami. Stary, wiadrami? To my się bawimy sami. Niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy Salomonem na fali. Chcesz to pal z nami, o. Ej, podeprzyjmy to wiadrami. Stary, wiadrami? To my się bawimy sami. Niepowstrzymani między atmosferami. Znów przyspieszamy Salomonem na fali. Chcesz to pal z nami, o. O.